tare necăji. Vin să-mi cheltuiesc toți banii și să petrec cu dușmanii. De trei zile beau la bir și sunt tare necăji. Vin să-mi cheltuiesc toți banii și să petrec cu dușmanii. Dușmanie, dușmanie, tu n-ai pic de omenie. Dușmanii și lumea rea, asta mă trăvesc viața mă. Dușmanie, dușmanie, tu n-ai pic de omenie. Dușmanii și lumea rea, asta mi-o trăvesc viața mă. Nu primi oricine în casă, că nu știi cu ce gând vine să te facă de rușine. Zici o vorbă bătrânească, nu primi oricine în casă, că nu știi cu ce gând vine și te face de rușine. Dușmanie, dușmanie, tu n-ai pic de omenie. Dușmanii și lumea rea, asta mă trăvesc viața mă. Dușmanie, dușmanie, tu n-ai pic de omenie. Dușmanii și lumea rea, asta mi-o trăvesc viața mă. Așa hoție, mai bine să n-ai pe nimeni. Să te culci mai liniștit, să te scoli mai fericit, mă. Decât cu așa hoție, mai bine să n-ai pe nimeni. Să te culci mai liniștit, să te scoli mai fericit, mă. Dușmanie, dușmanie, tu n-ai pic de omenie. Dușmanii și lumea rea, asta mi-o trăvesc viața mă. Dușmanie, dușmanie, tu n-ai pic de omenie. Dușmanii și lumea rea, asta mi-o trăvesc viața mă.